चलिए लफ्जी वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे फिर अफाल को। मुबव्वा आबादकारी, ठिकाना बनाना। बा वाओ हमजा से मस्तर मीमी है ये। शक्किन शक्को शुबा, शीन काफ काफ इसम है ये नकिरा। अलमुमतरीन शक में मुबतला इन श्लोक। मीम राया हरूट है। इसम फाइल जवा मुजक्कर। बाब इफ्तियाल है इसका। अलखासरीन नुकसान उठाने वाले लोग। खासीन रॉ रूट है। ये भी इसम फाइल जमा मुजक्कल है। खासरीन नुकसान उठाने वाले। खासीन रॉ रूट। खर्यतन कस्बा या बस्ती। रा का या काफ रा या इसम नकरा है। अलखिजी जिल्लत और रुसवाई। खाजा या इसम मस्तर। हीन वक्त। हा या नून हर्फ ये। अर्रिज्सा गलासत और नापाकी। रा जीम सीन रूट है। रिज्जुन का मुतरादिफ है। इसम नकरा है इधर। अन्नजुर डराने वाले तदबीर करने वाले। नून जाल रा रूट है। इसम जमा। अल मुंजर डराने वाले। नून जाल रॉ इसम जमा है। अल मुंतजरीन इंतज़ार करने वाले। नून जोए रॉ इसम फाइल जमा मुजक्कर। चलिए अब अफाल को देखते हैं। बवाना हमने जगह दी। बा वाओ हमजा रूट है। तफईलुन मस्तर। तबवीबन इसका मस्तर है। बाप तफील है और मस्तर है तबवीबन। फेल माजी जमा मुतकल्लिम। फसअल बस सवाल कीजिए। सीन हमजा लाम। बाप फतह। सुआलन मस्तर। फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर। यकराउना वो पढ़ते हैं तिलावत करते हैं। काफ रा हमजा बाप फतह से भी है और नसर से भी है। क़िराअतन मस्तर। फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। हक़त हक हो गई यानि साबित हो गई। हा काफ काफ रूट है। बाब दरबा हक़न मस्तर। फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। कशफना हमने खोल दिया। काफ शीनफा बाब दरबा। كشفاً مصدر فعل ماضي جمع متكلم متعناهم هم نے فائدہ دیا ان کو ميم دا عين باب تفعيل تمتيئاً مصدر تكره تم مجبور کرتے ہو كاف را ها روٹ ہے باب افعال اکراماً مصدر فعل مضارع واحد مذکر حاضر تكره تم مجبور کرتے ہو كاف را ها باب افعال اکراماً مصدر فعل مضارع واحد مذکر حاضر تغنی غین نون جا باب فعل اغنا عن مصدر فعل مضارع واحد مؤنث غائب خلو وہ گزرے خالام وہ روٹ ہے باب نظرا خلوون مصدر اور خلاعن دونوں ہیں فعل ماضی جمع مذکر غائب نن جی ہم نجات دیتے ہیں نون جیم واو باب افعال ان جا ان مصدر فعل مضارع جمع متکلم بس جی